Quina? Baix la raureta de junellons, una fadrina i una fadrina. Baix la raureta de junellons, una fadrina lliga garbons. Mentre es lligava el primer garbó de la raureta, de la raureta. Mentre es lligava el primer garbó de la raureta, baixa el rector. Vermell com un gínxol i gras com un duc, quan és prop d'ella, quan és prop d'ella. Vermell com un gínxol i gras com un duc, quan és prop d'ella, salta del ruc. Bona minyona, et diria jo, que si me'n fessis una abraçada. Bona minyona, et diria jo, que si me'n fessis també un petó. I una abraçada jo us l'en faré, hasta 200, hasta 200. Una abraçada jo us l'en faré, hasta 200 i 1000 també. I allà a l'altar t'hi estendré un vel, per quan te moris, per quan te moris. Allà a l'altar t'hi estendré un vel, per quan te moris, pugis al cel. Ai del meu pare, que mai fa tard, si'ns hi atrapava, si'ns hi atrapava. Ai del meu pare, que mai fa tard, si'ns hi atrapava, deu-vos un guard. Puixi dalt l'arbre, senyor rector, a veure el pare i a veure el pare. Puixi dalt l'arbre, senyor rector, a veure el pare si ve o no. Mentre es pujava el roure feixuc, ell em fa un blinco, ell em fa un blinco. Mentre es pujava el roure feixuc, ell em fa un blinco i és a dalt del ruc. Pobre rector, queda fotut, sense abraçada, sense abraçada. Pobre rector, queda fotut, sense abraçada, i el ruc